satiri că te lovesc, ca să vezi cum mă bășesc. Cât mă crezi de n-aș parim, ca tine o sută țin. Pune mâna pe vecina, că i-a ruginit mașina, că de când a circulat, vulbele i s-au blocat. Pune mâna pe vecina, că i-a ruginit mașina, că de când a circulat, vulbele i s-au blocat. Ca să rid gardul la moșu, ia și morcovelul meu și pune la bunul tău. De-o fi una, de-o fi alta, ce frumos mai mișcă fata. Ține cocoșel în brață, vă-l iau, Doamne, ce mai viață. De-o fi una, de-o fi alta, ce frumos mai mișcă fata. Ține cocoșel în brață, vă-l iau, Doamne, ce mai viață. Ține cocoșelul în brață, vă-l iau, Doamne, ce mai viață.